एक दिन कॉलेज गया था, मिल गई लड़की हंसी। मैंने ये सोचा कर दूं इशारा, लड़की हंसी तो हंसी। तो तुम चार हुआ रे, प्यार हुआ प्यार हुआ रे। तो तुम चार हुआ रे, प्यार हुआ प्यार हुआ रे। मैं भी कॉलेज गई थी, एक लड़का पीछे पड़ा। मैं भी कॉलेज गई थी, एक लड़का पीछे पड़ा। जाओ जाओ नजरें बचा के देखो वहां खड़ा। मैं सैर करने